أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مخکې دا فرمایل څلورم قانون کې چې خیانت مکوي، نو اوس دا ذکر کوي چې خیانت کې اکثر سړی د خپل اولاد سره د مینې د وجې نه پرېوځي، چې لاس سره مینه ده د هغې د پاره مال لا جمع کوي، د دې وجې نه خیانت کې اخته شي. نو دا ذکر کوي چې دا یاد ساتئ، ګورې مال او اولاد دا ګورې فتنه ده، دا اکثر تاسو په خیانت کې اچوي، نو ځان بچ کې ګورې. وعلمو او پوه شئ انما اموالکم و اولادکم فتنه، یقینا مالونه ستاسو اولاد ستاسو امتحان دی، ستاسو د پاره امتحان دی. سورۃ تغابن کې بوم راشي معنی سبب دی د افتتان، کتنا دا افتتان دی، سبب دی افتتان دی. او د دې وجه نه حب د الله او حب د رسول الله مقدم دی په مال او په اولاد باندې او په خپل نفس باندې. ځان سره دوره مینه مکوه، مال سره او اولاد سره، خو محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره به دغه شان مینه کې چې دینه به سیوای کو دی نکړه، اوستا ایمان نشته ګوره، ایمان دې نه دی کامل. دغه حدیثو چې رسول الله فرمایل بخاری مسلم نسائی ابن ماجه غنو کتابونو کې راځي چې والذی نفسی بیده لا یؤمن احدکم حتا اكون احب الیه من نفسه و ماله والناس اجمعین، او بل روایت کی راضی حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین. قسم می دی پا غزات کی زما ساده غ پلاس کی دی نبی علیہ السلام فرمائی تاسو کی اوتن ایمان والا نشی کی دے تر دی چې زو محبوب شم اغه ته داغه د ځان نه داغه د مال نه او د ټولو خلکو نه. او بل روایت کی راضی چې تر دی چې زو محبوب شم اغه ته داغه د پلار نه داغه د بچی نه او د ټولو خلکو نه. ناسل محبت دا الله سره پکارو، دا الله د رسول سره، او دا الله د رسول تابعداري اصل کې دا الله سره مینه والا انسان د جګل تابعداري کوي. ځکه مخکې تاسو ته تیر شیو چې کوم سړی د محمد رسول الله تابعداري کوي، نو دا اصل کې دا الله سره مینه ده او د دې داوه کې رښتینی دی چې زما دا الله سره مینه ده. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. ځکه یې ګوره مال اولاد فتنه ده، او ان الله عنده اجر عظیم، او دا چې بشک الله داغه سره اجر دلوي عظیم ویله دلوي، نو چې الله وتلوي وینو مونږ تاسو داغه پایان نشو معلومول چې سور لوی اجر دی. الله وی لوی اجر دی داغه چا د پاره چې څوک د مال او د اولاد د فتنې نه بچ. دغه وجه چې د صحابه کرامو د دین سره ډیره زیاته مینه وه، ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داغي دور امینه ده، چې دور امینه نه داغي ده خپل بچی سره وا، نه د خپل خزه سره وا، نه د خپل مور بلار سره وا، بلکې د خزم دور امینه د خاون سره وا، نه د رور سره وا، نه د مور بلار سره وا، نه د زوی سره وا، لکه سوره چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. او دا ولي؟ ځکه چې د نبی علیه السلام سره مینه اصل کې دین دی کنه، چې اوسړې په نبی علیه السلام باندې مئن دی او محبوب دې ده، نو ظاهر ده چې دا هغه اره دا به ته خوښي کنه، دا هغه چې سنکړي دې غشان به کوي کنه. او دا خو کېدې نشي چې اوسړې د مینې دعوی کوي او هغه بیا لګی چې اثر چې د مینې دعوی کړی دی د مینې دعوی کین او دا هغه د خبرې خلاف کوي دا کې دی نشي دا بس بې ځای دعوی غلطه دعوی ده داغه دې په خپل دعوی کې کاذب دی صحابيات هم دا سړي چې دا احد جهاد شو غزا په دې کې مسلمانانو د ډېر تکلیف ورسېدا او یا کسان د مسلمانانو شهیدان شو ډېر پکې زخمیان شو محمد رسول الله پر زخمی شو ایو زنانا ډېر د افراط تفری حالت کې ولاړه ده یو کس ولا مخه لورغه وې څه چلو شو نا کس د نبی له صلوات و سلام صح الله نا غوته وې استاپلار پکې مړ شو هغه وې زم چې د نبی له سلام زنانا او ته صح الله وستا خاون پکې مړ شو ناغي وته زویم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحاله او استاد واړه ځامن پکې شهیدان شو وی زره تویم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور جوابونه راکې مالا ناغي وته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خله لږ زخمی شوی دی خو خله ناغي وته وی هر مصیبت پسته دی نه ایس مصیبت نه لري چې کله نبی علیہ السلام شتا دا نور مصیبتونه ایس مصیبتونه نه دي خدای واړه مصیبتونه دي دا صحیح مانو کې ایمان والی ظاهره د جریو تن چا سره مینې کنه داغه ارا عداوت خوخی کنه لکه ته د لونډرانو ته وګوره د چې کله د کرکټ مینانو سره د دې کسانو سره مینې د سوک داغه پشان ویخته جوړي سوک داغه پشان جامع او سټایل جوړي کی کنه کوي داغه پشان انداز داغه پشان گفتگو ولي د ائیډیل هغه دی او د مسلمان ائیډیل او محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام ترغه پوری ایمان پتا سو کې نشی راتله تر سوچ ز تاسو ته محبوب شوی نیم ګوره اجا دا الله رسول چا ته محبوب شي ناغه مال اولاد سره بیا مين نه پیخه داغه سوقات سره نه نو بس پاغه درجه کې ساتي چې کومه درجه کې پکار دي مال اولاد سره چې کومه مينه پکار ده داغه نه نسی واقع دا الله او دا الله د رسول د خبره د پازه کوي نه ذکر وی وان الله هندو دا یاد ساته ګور الله سره لوی اجر ده نو اس بل قانون ذکر کوي پنزم یا ایها الذین امنو اے ایمان والو ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا کتا سو یرو کدا الله نا درب کی تاسو لا فرقانن فراست ایمانی فرقان اگرنا ته موی چې الله دې ایمان والا پزړه کی اچي او هغه سره دې فرق کوي د حق او باطل مینس کې دې ابن جریج قول قرطبی نقل کړو روح المانی چې درب کی تاسو لا داسې او رڼا چې تاسو زړونو کې به تاسو به فرق کول شي په سبب دا غي په مینس د حق او د باطل کې دې فرقان وي مانک تاسو د الله نه یره وکړه نو ثبوتی اثر د تقوا داده ثبوتی اثر چې ستا زړه کې با یو رڼا الله واشي ته خپل پیژنې چې دا حق دی او دا باطل دی دا حق دی او دا باطل دی ځکه ایمان والا لا الله فراست ایمانی ورکی چا وی به مراد ته داوی چې امداد او فتح ده کنه نو درب کی تاسو لا فتح تاسو سره به امدادو کی چاوی امداد به سبب د فتح ستاسو شي کنه او چاوی وی نجات یادې په دنیا او آخرت کې نجاتن فی الدارین د فرا قولو درب کی تاسو له اخلاص په دواړه جهان دنیا او آخرت دواړو کې بخلاص شیخه د مصیبتونو د غمونو د تکلیفونو د عذابونو نه او چاوی فرقان دی ته وی چې الله د شبهات نه بچو ساتي مخرج من شبهات ته مقابل قولو نو درب کی تاسو له زید و تو د شبهونه او د ابن اسحاق نه نقلو چې هغه وی فرقان معنی ظهورا یشهر امرکم درب کی تاسو لا دا سی ښکار والے چې تاسو دین به سرګن شي تاسو دین به دنیا خور شي چې مسلمان په دې خوشحاليږي چې خیر دې زده نیم خو چې دینی دا ولې دې الله د دین لپاره قربانه کوي پر دې مطلب دای چې زده نیم او دا دین دی دا دین ډوره محبوب او مرغوب دی ښا ایمان والتا استاذ الدین با الله وی خور کم په دنیا دا ټول معنی د مقام کې کیدی شي لومبه معنی چې ما یې پړ کې ولا رڼا واچي چې هغه سره بیا حق او باطل پیجنی خدا الاغه چې د ګناه نزان بچکی امام شافعی رحمه الله د امام مالک رحمه الله په کشرانو شاګردانو کې دی دل الکو ما غورته وی یو بچیا انی ار الله قد القى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمت المعصيه بشي زوینما چې الله ستا پزړ کې ورنا چولیدا چې ورنا هغه په پوښخه چې دا سړی رستو الله لوی عالم ګرځي لوی مجتهد بیا کنه نو دا غوړې ملنه کې دا رڼا ته تیارې د ما ګنا باندې د ګنا په تیارې دا رڼا ملنه کې ښا گناه سره دا رڼا ختميږي دا علم ختميږي دا پوي او سمج ختميږي دا فهم ختميږي او بیا د آیات لوستو چې يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اعلام الموقعين عن رب العالمين کې شيخ الاسلام نقيم رحمه الله دا واقعا نقل کړی دا ځکه الله فرمایلی يجعل لكم فرقانا درب کی تاسو لا فراست د ایمان دا سرنا چې تاسو به فرق کولی شي په سبب داغې په منځ د حق او د باطل کې او یو کفر عنکم سیئاتکم او به دوړی ستاسو نه ګناهونه ستاسو پټ ګناهونه ابد نو مودړی دا غي کفاره به جوړ شي او یغفر لکم او بخنه به کی تاسو ته تاسو د وړو ګناهونو غټ ګناهونه برته معاف کی واړو ګناهونو یو کفر عنکم سیئاتکم یا سیئات مراتنه د دنیا سختي دی بدن لري کیخه کدا الله نه یره پتا سو کیراله یو کفرن کوم سیئاتکم لري بکی تاسو نه سختي تاسو سختي به زبان الله ثاني هر سختي به راضي خو هغه با الله با قات نو باسي خو په آرام او په اطمینان باندې چې سختي به راضي نه ترستو براشي او من یتق الله یجعل له مخرجا سوره طلاق کې سوک چې دا الله نه یره کوي نو الله بعد هغه د پاره زید او تو ګوري د سختونو او د تکلیفونو نه تکلیف برازي سختي برازي په انبيانو راغلي دا پني کو خلکو لیکن الله بعد هغه د پاره مخرج هم کوي چې پاغاړه بیت الله بچ کو بوزي دي نهخه ځکه تاسو سختي تکلیفونه او په تاسو باندې داسې کوم چې تاسو په پوه نه شئ او دا ځکه چې په ډیرو خلکو باندې دنیا کې سختي کله راشي هم دنیا تباشي او آخرت تباشي داسې حد ته ورسي او پتا سو په سختي او تکلیف راځي او الله به تاسو بس وکفرن کوم سیئاتکم او دارنګه ګناهونه برته معاف کیږي غفر لكم او الله ذو الفضل العظیم او الله خاوند فضل لوی دی فضل والده اشاره وا چې کوم فضل الله پتا باندې کوي چونکه هغه فضل عظیم والده نو تا دا غي فضل انداز نشي معلومول چې سورہ فضل الله پتا کوي وایذ یمکر بک الذین اذن بل علت ذکر کوي مخکې ما تاسو ته ویلي ابتدا کې خبره به یې روانه چې صورت کې دوه داوی وي لومبه داوا چې الانفال لله والرسول غنیمتونه د اختیار د الله او د رسول دی داغه لپاره ديار لس وجه ذکر کولی صورت کې ديار لس علتونه وته وي شپږ علتونه ذکر شي کنه دی و ما علت دی او دوی مداوا داوا چې د الله په لار کې وجنګيږي قتال فی سبیل الله او کې او داغه لپاره ديار لس قانونونه صورت کې ذکر کوي ها لکه مخکې ما تاسو ته وی پینځم قانونو کنه یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا چې و مجاهد غره ستا بډوم به خبر دای چې تب متقی غره تاکي به تقوای چې کله تقوا تاکي رالن الله به له فتح حاصل کوي الله به سره امداد کوي او ایز یم کرو بک الذین کفروا اوس اثر سلبی د تقوام ذکر کوي دلته علتهم دی او تقوا یو اثر ثبوتی چې مخکې تیر شو چې تقوا په چا کې شته الله اغلا فرقان ور کوي الله تیر سیئات او تکفیر کوي الله او د مغفرت کوي دا درې کارونه ذکر کړل او اوس وی چې پچا کې نشته راشو ګوره هغه بیا د ایمان والته د ایزا او د تکلیف ورکولو کوشش کوي ځکه تقوا په بنشته تقوا په کې نشته لکه څنګه چې د کافر وکول او دارنګ یې سري ثبوتی دې معلومیږي د تقوا بل چې هغه دا چې وګوره چا کې تقوا وا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه د ټولو نه زیات متقی او اتقى الناس اغه الله د کافر او د مکرون نه او داغي د چلون نه بچ کنه نو که پتا کې تقوا را لا نو الله به تا بچ کی کافر او مخالف او سا خلاف چې کوم منسوبي جوړي داغي خپې و بګین خلی دا به الله او باسي و ایز یمکر بک الذین کفروا او کلا چې چل ول کو ستا په بار کې کافر او چل ول کو تدبیر کو سوچونه کول لګیا دي او دا درې خبرې را لې مخې ته چې لیوسبیتو کا چې قید کی تعالی را او یقتلو کا یا او وجنیتا آیو او یخرجو کا یا جلا وطن کی تعالی را یا دیو باسی ردی مل ندیو شڑی مفسرین واقعا نقل کری دا چې دار الندوا د مشوری زید کافر ہو پاغی کے کافر طول را جمع ابو جہل ناستے بل بل بل غٹ غٹ کافر ناستی پدی کی شیطان امراغے او د شیخ نجدی په شکل کې راغ سپینه ګیره او پمبل سپین پټکې والو همسا او سره پلاس کې و د بابا په شکل کې راي په کوم کې ناست مشوره شروع ده وی زه خبر شوم چې ځوانان لا جمع شوي دي او ډېر ښه مشوره کوي نیما وی چې راشه ته پکې مشرک شه کې دیشي چې زه خپل رائے پېښ کوم او تاسو ته هغه وته بابا ته خو مشر سړی او ډېر معمر به خوريږي واقعي تبا چې مونږ کما خبره پېښ کوو نو تبا غمو لکلکه کې او به تړې کنه چې دا رائے خدا او دا خنه ده یو دن پاسې دغه وی زما خو یو رائے ده وېسو ویدا پیغمبر قید کې واچوي تو کوټه کې به بن کو جیل کې به واچو خلاص وشو دي نه به مسله کوي چاته نه به ملګری پیدا کیږي یو سمدستی په شیطان شیخ نجبی را پاسوي دا دې سوې تمره غلطه خبره له وکړه سره د عقل نه وي ته چې دې په جیل کې بن کنه دا خو ډیر مخلص ملګری دي بل ورو به د جیل دروازې ما ته کړیو سړی به رو باسیلی هغه غلی شو په دې کې بل لا پاسې هغه زما خو خیالدار یې چې دې ځنه او شو اړه د عمل په اخلاص بس جلا وطن به کو سمدستی شیخ نجدی را پاسې دا غوته دا دې سوې ته چې دې دې نه او شړې نو بل دې ته چې لاړ شي ته بزان نور مرګري پیدا کی او بیا چې سبا له هغه ډله مضبوط شي پتا سو به حملو کی دازې بدنوالي نا غم غلی شو بو جهل پاسې هغه زما خو یو مشوره ده زمونږ د عربو چې سوره قبیلې دي دلته دا لس قبیلې دي یار سوچې دي د دې نه به یو یو ځوان راواخلو یو یو ځوان لس ځوانان بشي ټول به په یو ځای په ده باندې حمله وکړي او به وژني بنو عبدالمطلب علی خو د ټولو نه بدل نشي غستی ولې لس قبیلې به ورته مخې ته وي که نه چې دا خو ټول عرب زمونږ خلاف شو هغوی به دیت ته رضاشي دیت بوله ورکو سړی به ختم وکړ شیخ نجدي وی زبردست کار دی که ته خو زما سره کرورې جوړه زما نوسیح کړي ابو جهل چې کومه دا هغه الله جل شانو ذکر کوي وګوره چل ولکو فاطر استعباد کې او دا خبره کوله چې یا قید کی تا یا وجنی تا یا او باسی تا لرا ویم کرونا او دی چلونا کول دی تدبیرونا کول ویم کرو اللہ و پت تدبیرو کو اللہ ساد خلاص ولو واللہ خیر الماکرین او اللہ بہتر تدبیر کو ان کے دے محمد رسول اللہ علیہ وسلم سر علی رضی اللہ عنہ کور کے و معشومولا نبی علیہ السلام سر بو لار و سر دمخ کے نکڑو او چونکہ ابو طالب اگر چې کافر تیر شیر دنیا نه خو په نبی علیہ السلام ډیر مینو دیو جنا بچی ته وی علی رضی اللہ عنہ ته ورته نه په خزینه دی ماشوم د له سدورو سو کال عمر کې یال لک سیوا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دک وخت کې دته یو خبرو کشه بچی ته دلته کې سملا او ما سره د پلان کې او پلان کې دوه امانت ته د پلانې دوه امانت ته دا امانتونه په سبا ته خلکو ته ورسې نو مونږ خوزو زو ابو بکر اته برابر زیرا دی چې کوم وخت کې دی وطن په دغه وخت کې کافر چا پیر شي وبیا ښه د نبی علیہ السلام د کورنا هلکه کان را سره واغستو یو داسې وشتو یې شاه حتی لجو په سری باندې څه خړه غونډه کراله پوړو نه شو نبی علیہ السلام منځ کې ووت لال ابو بکر رضی الله عنه سره ملګری دواړه ملګری شو سار چې شو غي کور ته دنه ورننه وتل څنګه وې کتل نو علی رضی الله عنه ناس کو کټ کې نبی علیہ السلام یې خو نشته تللې مخکې هغه وصلی را نه ووتو یو بس بیا ورپسې شو تر دې چې بیا نبی علیہ السلام غار سور کې هلته ایثار شه کنه او ابو بکر رضی الله عنه سره پاغه غار کې وکنه چې کافر الله ګل ختم شنه راغله وروته له مدینه ته بیا رااله دا غلی چې ويم کرول الله او خیر الماکری الله بهتر تدبیر کوونکی دی ښا دې ستا وخت ته نقصان نشي رسولي او اذا تتلى عليهم آیاتنا دې زنم یو سلبی اثر د تقوا ذکر کی چې چا کې تقوا نه نه دا حال وګوره دې د قران مقابله کوي کله چې ته قران بیانې یا دا غې په تشریح کې حدیث بیانې نه دی بسوي مړه دا خبرې مونږ هم کولی شو دا مونږ هم راضي دا دی چې سوي و اذا تتلى عليهم آیاتنا ور مخکې هم اثر سلبی وو یو جهت سره چې وګوره چا کې تقوا نشته ناغی د پیغمبر خلاف او د حق پرست خلاف مشورې جرګې کوي کنه یم کورو به کل لذینه کفرو معنا دا سم کولی کله چې جرګې کولی ستا خلاف کافرو مشورې کولی او دارنګه چا کې چې نشته راشو ګوره د قران خلاف ولاړی ښه د الله د کتاب سخت مخالف دی واذا تتلى عليهم آیاتنا او کله چې بیانې دي شي په دی باندې آیاتونه زمونږه قالو نو دی وی قد سمعنا یقینا مونږ اوریدل د دې چې سوي مونږ اوریدل لو نشاء کو غاړو مونږه لقلنا مثل هذا نخامخ او وایو مونږ د دې پشان مړه داسې خبرې مونږ لوم راځي داسی در ځانه او دغه یو کړه چې بس دا مال راځي او بل چاله نه ورځي دا مونږ له ویوم راځي ان هاذا الا اساطير الاولين ندی دا مگر دروغ کسی دی د مخکنو د مخکنو خلقو دروغ مروغ کسی دی وغیرہ یو ذکر دی مونږ ته بیانې وی ویس قال اللهم دیدن سلورم اثر د تقوا ذکر گئی چې پچا کې تقوا نشتا را شو ګورا ځان د خیری کوي کوم سړي کې چې تقوا نی دی به همیشه ځان د خیری کوي مدارنګ دا علتم ذکر کوي اتم علت ته دا غړم به داوی د پاره ولا خبرې دي ویس قال اللهم کله چې دی وی اے الله ان کان هاذا هو الحق من عندك کئی دا قرآن حق استاد طرف نئی فامتر علینا حجارتا من السما نرور پا منبانی کانی دا برنا او اتنا بی عذاب نلیم یارا کی ممل عذاب درناک یا اللہ کدا پیغمبر پا حقی یا دا قرآن حقی کنا پی پا منگ دا کھانو پارانو ورے پا منگ سخ عذاب راولی دانوی جی کدا پا حقی نمول توفیق راکی جی منگ اومنو نور بدماشان دی تا چاوی لیو انا سر زلانو روایت کراغلی و بخاری کې چې دا ابو جهل دا خبره کړې و چې کله بار وته کنه د بدر پروز باندې د خانه کعبه غلاف یونیسو ادا دعا یې وکړه چا وینا عبد الله بن عباس رضوان او قول ابن کثیر نقل کړو چې دا نظر ابن حارث ابن کلدا له کافرو هغه دا سکړي او هغه دا دعا وکړه کدا قران وی حقینو به مونږ باندې کانی ورزان د خیر یو نکړي همیشه کافر او مبتدع او ناکاره سره ځان د خیر یې ویلي لا سوچت کی نو کله کله دا سوال کوي یا الله د دین دشمن تبا کی ادي په خپل دین دشمني یو الله تبا کی دین د قران دشمني هم د حديث دشمني هم د سنت دشمني اجبور انسان ته بخيري کوي هر بدعتي هر مشرک هر باطل پرست هغه ځان ته خيري کوي ها وما كان الله ليعذبهم دلته یو سوال لاغي او هغه دا چې دې مشرکانو باندې په مکه کې عذاب راغلی او کنه چې بدر کې ولا ورکو دې چې بدر ته وتل نو دا سوال کړو الله الته معذب کړ دې او یا کسان د دې سردارانو او اساونو مردار شو او یو بانډار کوي دې غرزول او یا ته د دینه جیلیان شو قیدیان شو دینه نو دې مقام کې سوال چې په دې مشرکانو مکه کې ولا عذاب نه راتو چې نبی له سلام دېړو بشوي دا لري جواب کوي چې وا ما کان الله ليعذب او نو الله چې عذاب ورکړې وې دیتا او انت فیهم او حال دا چې ته موجود وې په دې کې الله دا څنګه کولې چې ستاسو وجود کې د خلکو له عذاب ورکی ځکه نبی چې قوم کې موجودی کنه دا چې ته کې دې چې عذاب راشي اب هغه د خلکو نو زین علاوه او باغی باندې عذاب راځي دا وجه دا چې په کوم قومونو باندې الله عذابونه را لېګري دي انبیا او تمخ کې الله حکم کړل چې وځي دود علیہ السلام بارک تاسو ته تیرشی رابم شي چې فاسره به اهلک به قطع من الليل د شپې په یو ټوکره کې سره د خپل ملګرو نه او د هغه کسانو نه چې ستاسو تابعدار دي وزه دا زه خوشی کوا په دې عذاب را روان دي دا څه شان دي نبی الله او باسن الله عذاب راځي او دې ته اشاره وا چې د نبی متبع اشته په یو ځای کې تابعدار د نبی نه پاغه خلقم عذاب نه راځي دا د وجود د وجهه او دې زنه دا مسله شی هوا چې د انبیای کرام یا داغي تابعدار داغي وجود په یوځای کې سبب د برکات وي ښا چې الله عذاب داغي تر وجود پورې نه وي چې کلاغي نه وي نبی الله عذاب را لېږي نبی سوال الله غي چې نبی له سلام ته روته او مدینه ته راغی او کافر په مکه کې یوازې شنو په کار دوی چې بیا په عذاب راغلي نو داغي جواب دی چې وما کان الله معذبهم او نو الله عذاب ورکوونکي دی لا او هم یستغفرون حال دا چې دی بخنه غوښتم الله ولا داغه نرستو ده که عذاب نور کو چې دې استغفار وي او د دې تفصیل سورې فتح کې را روان دي چې که عذاب راغلی وي نو ایمان والا په دې کې موجود هغه به سره هم هلاک شي وکنه دې کې څه کسان داسې وو چې هغه مؤمنانو خو د یره د وجه غږ نشو کولی څه زنانه وي غریبانان یې غږ نشو کولی څه پکې ماشومانو څه پکې بوډاګانو هغې نه هجرت کولی شو او نه د کافرو مخکې خبره کولی شو چې موږ د نبی علیه السلام ملګري یو نو دا غی د وجنا الله جل شانو دی بشکړه خو ظاهره خبره چې استغفار به چې الله مونږ کو سمې نه لرو او رستو براشي چې دا سوال به کو چې الله ته مونږ له تدبیر څه چل لا مخه ته چې مونږ د دې ظالمانو نخلاص او اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك نصيرا یا الله مونږ د دې ظالمانو نخلاص کی چې دې د مرز نوزو د خپل طرف نه مو سره یو امداد کوونکې راولېږي چې موږ د دې ظالمانو د منځ نه وځوخه نو هغه موجود وکنه چې کله استغفار ویل کیږي نو مراد دغه ضعیف مسلمانان دي چې هغه به دغه استغفار لسته کمزوري او غریبانان لې نه شو هجرت کولې نه شو د دی وجنا الله وی عذاب پر نه غي بیا سوال لغه چې بیا په دې بدر کې ولول عذاب ورکړوستو وی و ما لهم الله يعذبهم الله او سشیو دیل چا صاحب بنو ورکو دیل اللہ وهم یسدون عن المسجد الحرام او حال دا چی دی خلق بندول دا اللہ دا کورنا دا مسجد حرام نا یا او سم دا کار کئی مخکم کو او ما کانو اولیاء اح او ندی دی متولیان دا دی جماعت ولی دی بداوی کنا پی مونگ خو نیک خلق یو مونگ دا اللہ کور جو کڑے دی حقیقت تیش جو کڑے ہو خانہ کعبہ چکل کافر جوڑولا اعلان کړو باخیله چې حلال مال روړې چې د الله کور جوړ کو حرام مال وبګینه لګو ای په دې پوی دا ګوره خو مشرک دي د مکی خو په دې خبره پوی دي چې د الله په کور کې حرام مال نه دی لګول پکار دا نه چې حرام مال لوړې نه د الله کور کې لګای خو دې زمانی د سوال لته مې څه دې مولا پم نه پويږي ښا مشرکان په پوی دو خو د سوال لته مې څه دې مولا پم نه پويږي هغه چې ته داونه چې حرام مال په دې کور کې د الله مال لګوي ځکه موږ اورې دلداسي چې بای زینو کې زمونږ د خلکو داسې فیصلی یو بل سروشي کله د زیناګانو مسله را شي کله د بچه بازې را شي او پای کې خلک توانون ورکې زما خو ډېر د بې غیرتې دور دی نو پای کې چې کله پیسې میسې ورکوي ناقص پکې دام ووي چېره دوره پیسې مې واغستې او دا دوره پکې د جومات ډېر پاک مال لیوله ورک ډېر پاک مال لیوله ورکو او څوک په بله طریقه لګي دا مونږ صرف یو کس نیمولي دی چې په دې کې ډېر کلکو دا مسعود عثماني اگر چې دا غو بازي خبره ترخی دي خینه دي سخت دي هغه په جمعه دې را پاسه لیکلی دي چې کم سړی دا غا عقیده غلطه ای کم سړی چې هغه بدعات کوي کم سړی چې د قبرونو د امداد قایلی کم سړی چې حرام خور دي هغه دې هرگز هرگز هرگز په چندر جمعه په دې چند دا کې نه چې سند کې موږ له حلال مال پکار دی کنه ناغي دور په دل چې غوواله وی حلال مال او دا کول درجه حلال مال خو کم ولي هو بجواره مواره دا څه ټبازه دا کارونه ډیر کول نو حلال مال لګو اچھا هغه څنګه راځم شو نو خا کوټه په ډور نه باندې دا حفیم چې وته وی حفیم دام د خانه کابي صدا خو چون کې رتی زیاده آبادی پیسې یې سره نه دادا سي پاتې شو ځکه چې دا طواف کینو ګوره حفیم کې بدن نخپنګ دی دا حفیم نه واخا ګرځي حتیم نه باخه حتیم د حتم نه دی حتم نه لیدو ته وی کنه دام د بیت الله سره خدای غینه جدا شوی دا او رستو بیا نبی له صلوات و سلام یو ځای نه کړولې ورغینه یو فتنه موجود د مخه ته بیا به خلک وی چې دا وګوره دا پیغمبر راغنو سره تا خانه کعبه بدل کړه حالانکه وی ما دا اراده کړو چې د ابراهیم علی السلام په بنیادونه روشه تکم ابراهیم علی السلام بنیادونه ګورې خو راغلی دی ښا نن سبا حتیم چې وتوی پای کې د بیت الله پر ناله راغلی د میزا به رحمت او حاجی چې کله طواف کوي یا معتمر عمره کوي طواف کوي کنه ناغه حتیم پری دی راغنه خو بزی یک بدن نخپنک دی کنی بیاره طواف نه کیږي شوت ته نه پوره کیږي چکر خو بزی دا غی سره مال نه نه ای بوي په موږ د الله کور جوړ کړل دي الله کور نه جوړو او دای چا بیا نه و سره تر دې چې دا غی تنظیم به کوه هلته به څوک میلمانه رااله د حج یا د عمره لپاره اغي له قراکونه ورکول پغي به وبس کولې قران کریم ویلو رسو وراشی جال تم سے قایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن امن بالله تا تاسو چې د الله کور جوړوي حجان له ابو خوراک ورکوي نو تاسو یې چې دا به دغه شان ثوابي د ایمان والے چې دا کار کوي ثواب به ملایي چرته هم نه کافر ته الله ثواب نور کیږي کله اخیره د کفر دا اگر چې ته خدا جمعه ته اله چې د کلیو د باندي جمعه دی جوړي کله الله کور خارکا به جوړ کی کنه هم ول الله جر نور کیږي دې بداوي او په دې باندې به فخر کو الله وي دې دا غي قابل ندي چې دا غي متولیان شي ولې قابل ندي چې دا الله دا کور متولیان شي ان اولیاءه الا المتقون ندي متولیان د جمعه د الله د کور د الله مگر پرهیزګارا پکار دادي چې متقیان خلق د جمعه متولیان شي او د جمعه تنظیم چلی بدمعاشان او فاسقان او فاجران نه ایو قانون دی ولا مولی کله دی چې مسجد حرام باره کې خبره رااله خدای هر جمعه باره کې دا خبره ده چې مشر د جمعه چې هغه د اغي تنظیم چلی داسې سړی په کار چې غنی کی غلط سړی بچته دي څنګه راځي پاکي وله کې دیشر جمعه مال وکړي خلک پیسې جمعه لور کوي او دې لګي ځان له استعمالي کې دیشر جمعه سامان په غلط ځای کې استعمال کی کې دیشر جمعه د غلط کار د پاره او د غلط چیز د پاره استعمالي چې الله کور دی او دا غنه بې ځایه فلې فېدې د ناخلي نجی فېدې ځادي فېدې دا که بازي باندو کې دا کار څه کنه چې جمعه کې چې تر سوري ونه چې ګوري کټونه لاغې د لاندې چولې دي او دا میلمانه راځي الته کې مناسبي جرګې بکی او بعض مولان اغي په کې دن بیا تا خپل تعزیت کوي مړی مړی چې ته وشي نو جمعات کې ناستې حالانکه فقها او ټول لیکلي دغه احناف لیکلي چې جمعات کې تعزیت دپاره د مړي د تعزیت دپاره کېناستل چې خلک ولا راځي دا نشته مکروه تحریمي دي دا الله په کور کې به ناستې دا دلته سره ناستې بارو دی که خامخا کې خپل کور پاکې وګه هلته م غوره نه دي نفسې جایز دي چې کله حرام او بدعات پکې نه سي جایز قدر لرو غوره دا و چې رکول نه دا الله کور کې نشته دا الله کور کې بعضې کسان ناستې او پای کې دا شی شروع دی صاحب او ظاهره خبره تاسو ته خلکو حال معلوم دی که نه دې چې کله پرې تعزیت کې او دی چې نه یو بل سره ګپونه لګي که نه لګي چې لهغونته کې کسان راشي نه یو بل سره به خبر وکړي نو د الله کور دی او د هغې نه به بل څه شی جوړ شي د که نه نو چې څوک ځي هغې ته به ډېره ښه تجربه وي چې په دې ځینو کې ناست وي یو به بل ته وي هغه هغه وي بیا دا وکړي ولې شل ځله خو هغه وي خامخا چې خلک پته ورته ولګي چې پلانکي پکې اعلان وکړو دې غاړې چې ځي نو مو دا غاړې یم نو دې به بل ته وي بوزاړه دې ډېر ارزانه ورکړې ده ما به نه ګرانه اخیستو او لاس داسې کی ورته څه ویلې نه دي ښه د پکې صرف دا وایي دا دوا یو کړه غته دا دواګانې که نه ابل ببل ته وایي پلانکي درې خیال دی ما دا لټ مې ښه شاکوړو که هلته کې مې دې واغستل هلکه که وړی ونه څوک وپره دی که نه تا به ستا ورور نو پرې پرېښې به ته زه خیر دې وېسه که نه دا نو یو څوک کنزل به وکړي غته نه او په مخ لاس را کړي دوا یې ورته وکړه نو بل به بل کار وکړي نو دا دارې دي دواګانې دي صاحب په دې دې مړې بخې ښه بیا به وایي یاره مولان نه وتي دی هغه وایي چې دواګانې نشته وایي کوی ورپسې دغه دواګانې ان اولیاءه الا المتقون نه دي متولیان د هغې مګر پرهیزګاره خلق نیکان خلق په کارداري چې هغې د دا دغې چې ولې هغه به په صحیح طریقه هغه مال استعمالوي د هغه د پردي مال نه یریږي نو چې جایې کې هغه مال چې د الله د کور دپاره راجمع شوی دی په هغې کې بیا هغه خیانت وکړي چېرته به ونه دې وجه نه کوشش دا په کار دی چې داسې سړي ولاکن اکثر هم لا علم لیکن اکثر خلک نه پوهېږي ښه ډېر خلک داسې دي چې هغه نه پوهېږي نو هغې متولیان د جومات ناکاره خلک جوړ کړي فاسقان فاجران یا عقیده د شرک ده یا عقیده د بدعت ده یا غلطه ده او داسې په کار وم وي زمونږ یو مولانا صاحب پخوانی یو مشر را روانو جومات کې بیا پکې هغه هغه مشر یې لر کړو چې لرې کړو څه کسانو پرې شور مور وکړو هغه ته دې مې ځکه لر کړو چې دې اوس هم ځي د پیر بابا دربار ته او پلانې دېته ځي ا د کوم سړي چې عقیده غلط دی هغه له جومات مشر نه شم جوړول د جومات مشر خدا شي سړی په کار دی چې دا هغه عقیده خو صفایي کنه ته خو عقیده روغه نه ده قرآن کې الله نه ویلي نه اولیاء الا المتقون او دې آیات کې دویمه معنا هم ده دویمه معنا دا ده چې دې کافرو به دا چغې والي وي مونږ د الله دوستان یو وګوره مونږ تانې کېکو تانې کېکو تانې کېکو دغه وجرې چې د مدینې نه کله یهود راله که نه او مولانو نو تک کافر ورته وي وی ستاسو لوی لوی مولان یې او هلته مدرسو کې تدریسونه کوئ ځکه مدراس الیهود په مدینه کې ډېر روزی پځی نو مونږ ستاسو نه تپوس کړو چې مونږ ښه یو او که دا محمد صلی الله علیه وسلم ښه دی نو هغې ورته وی تاسو څنګه یې محمد صلی الله علیه وسلم ښه پوه یو ورامتوب یې کوو نو هغې ورته وی مونږ خو داسې یو که نه چې مونږ حاجیانو له اوبه ورکوو د هغې دپاره الالې کوو اوغې ولا الالو هغې له پیو کې ستوان اچو اغیر الله سه ورکو دې د پاره چې تند امړه شي او د عربو ګرمي مشهور او په ګرمه کې تاغي د وبو خیال ساتو قسمانه کو ادا محمد صلی الله علیه وسلم چې نوې دی خو ناکاره سره دې معاذ الله د دې سره ملګری شي هغه خلک دي چې تر اوسه به د اجانو نغلاګانې کوي سراق الحجیج یو سره ملګری شي دي غلاګر او سره ملګری شي دي او دا دې دایو ته دا محمد صلی الله علیه وسلم خو ناکاره سره دې را معاذ الله دغه یهود مولانو ته وایي دا به دې خپل صفتونه کول که نه الله وایي وما کانو اولیاءه او نه دي دي دوستان د الله ان اولیاءه الا المتقون نه دي دوستان د الله مګر پرهیزګاران د الله دوست خو به هغه وي چې هغه پرهیزګار وي ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر د دې نه پوهېږي نو هغه داسې کسانو ته د الله دوستان وایي چې په هغې کې تقوا نه وي غوروا محمد ابن ساق او سدی وغیرہ قول ابن کثیر نقل کړو چې متقین څوک دي نبی علیہ السلام او داغه ملګری دي امام مجاهد وی هم المجاهدون من کانوا وحیث کانوا دا مجاهدین یالي چې کافر سره جنگيږي هر څوک چې یو کم ځای شي ومي دا د الله دوستان دي نه اولیاءه الا المتقون او الله مالوزی وی وی الله وی چې زما اولیاء به متقینی ان اولیاء الا المتقون للمجذوبون والمجنونون دا الله دوستان متقیان دي دا مجذوبانو لیونی نه دي چې لیونی لاړه به یې نه خلک وی دا ولی دي هلته ولی خو هغه ته وی چې هغه عقیده او عمل لري دته کوم عمل کړی دی طب ولایت دا قصبی دی ګوره ها نبوت وهبی دی هغه د الله را طرف نه او ولایت قصبی دی دا په کسب ملاویږي چا چې سور نه کې او کړو ځان د ګناهونو نو ساتو دومره دته د ولایت درجه حاصلی چې کله هغه مرفول قلم دی غریب خپل مجذوب دی لیوانې دی لاړې بهیږي دته کومه غاړه الله ولی شو دا ټیک دی چې الله عدل سزا نور کوي ولی مرفول قلم دی لیوانې دی بهیږي نه کنه لیکن ولی خو نه دی ولی خواهد توی چه تقوائی پکی دیو جنا اللہ مالو سیو اللہ المجذوبون والمجنونون وغالب الجهلت اليوم علا ان الولی هو المجنون ویعبرون آنه بالمجذوب وی در جاہلان دا سی دینن چه غیوی ولی دی توی چه مجنونی او دی دی تابیر پا مجذوب کیوی دیوان بابا پکی نمانی دیوان بابا دوی چاوی چو موز ولی نکے یا غوی چه دن نگیڑا کی دیران پروتی لگن نکے نوی لالت پلې کلمې یو سپړ دی نه هغه څه پاکولې پکند کی او دا چلو شو هغه چلو شو کیسې شروع کی اپ دیوال کې نه تو دیوال ته وی چې خره پوی د خو نه دیوال لوان شو دا کیسې دی ټولې کله کلی ونی خدای الله دوستان نشی کې دی ټیک دی چې دغه لیوانی یا مجذوب دل الله عذاب هم نور کی ولې دی مرقول قلم نه خدای نه چې کنه دی ولی ولی خو هغه ته وی چې هغه تقوا والے دنیا کې عمل کړی دی دغه وجه دا شرابش ان شاء الله سوره یونس کې درش په آیات کې ال دی ویل دي چې اولیاء د الله هغه دي چې هغه کې تقوا دا او عمل دی پکې ښا الذين امنوا وكانوا يتقون الذين امنوا ایمان دی عقیده صحیح ده بل تقوا ده پکې ځکه وې ان اولیاء او دغه معنا پکې دا شو نری دوستان د الله مگر پر هیزګاران ولکن اکثر العالمون لیکن اکثر د دین نه پوهیږي نو لیوانو تا اولیاء وې د الله والا معنی په دې مقام کې صحیح دی ښا بیا وته ګوره وعلموا اپوشی انما اموالکم واولادکم فتنه یقینا مال نستاسو اولاد تاسو فتنه دا امتحان دی وان الله عنده اجر عظیم او بشک الله دا غسر اجر دلوي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو ان تتقوا الله کتاسو یره اختیار کې دا الله نه یجعل لكم فرقانا نو درب کی تاسو لا فرقانن رنا تاسو زړکی وا بچی رنا تاسو زړکی چې تاسو به فرق کوونکی پاغه پمن ده کو د باطل کی یا درب کی تاسو لا فراست د ایمان یا درب کی تاسو لا فتح یا درب کی تاسو لا اخلاص په دواړه جانا یا درب کی تاسو لا استل او مخرج د شبونا یا درب کی تاسو لا شهرت تاسو په دین تاسو د دین شهرت بستا سور دین راشی په دنیا بخور شي او یکفرانکم سیئاتکم او بدلی استاسونا سیئاتکم بده استاسو ویغفر لکم بخن ابو کی تاسو تا والله ذو الفضل العظیم او الله خاون د فضل لوی دی ویزی هم کرو بک الذین کفرو او کلا چه جرگا کولا استا پا بارا کی کافرو لیوس بیتو کا چه قید کی تالا او یقتلو کا یا اوجنی تالا را او یخرجو کیا او باسی تالا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ او چل کو دی او پټ تدبیر کو الله والله خير الماكرين الله بهتر تدبیر کوونکې دی وای ذات تعالی علیهم او کله چې بیانې دیشی په دی آیاتونه آیاتونه زمون قالو دی وی قد سمعنا یقینا من وردل لو نشاء او غاړو مون لقلنا مثل هذا نخامخ او بوایو په شان تد دی ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا مگر دروغ کی سیری د مخکنو ویز قال اللهم او کله چې دی وی اے الله ان کان هاذا هو الحق من عندك کای دا قران حق ستاده طرفنا یا ای دا پیغمبر حق ستاده طرفنا قام تر علینا حجارتا من السما نرور په مون باندې کانی د برینا او اتنا بیا دا ونلیم یا را کی مون لا عذاب دردناک وما کان الله ليعذبهم او نو الله چې عذاب ورکړې دیتا وان تفیه مو حال دا چې تپدی کې وې وما کان الله معذبهم او نو الله عذاب ورکوونکي دی له وهم یستغفرون او حال دا چې دی بخنه غواړي دا مثلا هم دا چې کله کله یو سړی کافر هم دی خو چې کله بخنه د الله نه غواړي نو دنیا بعد شرونه او عذابونه دی الله دفع کوي ښه وما لهم الله يعذبهم الله او سشویلی دیلا چه عذاب بنور که دیلا اللہ و هم یسدون عن المسجد الحرام او دی خلق بندی دا مسجد حرام نا دا اللہ دا کور نا و ما کانو اولیاءه او ندی دی متولیان دا کور دا اللہ دا مسجد حرام یا ما کانو اولیاء ندی دی دوستان دا اللہ ان اولیاءه الا المتقون ندی متولیان داغي مگر پرهیزګاران یعنی دی دوستان دا الله مگر پرهیزګار ولکن اکثرهم لا علمون لیکن اکثر د دې نه پوهیږي